أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا سورة الفرقان مکی سورت تے نزولاً 42 نمبر 200 ختم نمبر پس دا سور یاسین نازل شویرے او ترتیب د سورتونو کې پچیس نمبر دے پس د سورې نور نه دے ربط د دې سورت د مخکې سورت سره په ګڼو وجوهاتو باندې دے هر کلمخ کی صورت کی اصلاح دا عمل اشوا ندی صورت کی اللہ رب العزت اصلاح دا عقیدی ذکر کئی ہر کلچ عمل دے برابر شو پا احکام د سور نور دی اومنل پاغی دی عمل اکڑو نو دلتا اللہ رب العزت اصلاح دا عقیدی ذکر گئی چو اس عقیدہ ہم برابر کا چی کامل متی او تابدار بند دا اللہ جوڑ شی دیو جن اور پسی روڑ دوے موجا ہر کلمہ کی سرن کی احوال دا منافقین و ذکر شو ندی سرد کی اللہ رب العزت احوال دا مشرکان و ذکر کول دیو جن اور پسی روڑو مخکی سورت کے آخری آیات کی اور استل آیت نمبر 64 کے الا ان للہ ما فی السماوات والارض خبردار یقیناً خاص دا اللہ پہ اختیار کے لیے سچ بردی اور سچ قط دی ندی سورت کی آیت نمبر دویم کے اللہ رب العزت تفصیل کئی الذي له ملك السماوات والارض سرا سرور موجا ہر کلمہ کی سورن کے فحشا دا عمل ذکر شوا اغا فحشا اغا بے حیائی چہ داغی تعلق دا انسان دا عمل سرو ندی سورت کی اللہ فحشا دا عقیدی ذکر کئی چہ اغا اعتراضون دی پا پیغمبر علیہ السلام باندے اعتراضون دی پا توحید باندے ندا فحشا دا عقیدے یعنی بے حیائی دا عقیدے دا دیو جن اور پسی روڑو پینزم ہو جا ہر کلمہ کی سرن کی ڈومبی آیات کی اولوستل سورتن انزلناها وفرزناها اللہ وی دا سورت مارا لے گلے و ما دا دے احکام فرز کری دی ندی سرن کے دیرشم نمبر آیات کے شکایت دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ذکر کئی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا چہ پیغمبر با شکایت کئی چہ یا اللہ زما دے قوم ستا دا کتاب دا زان نرست غرزو لیو عمل پہ پریخے و عقیدے پہ نجوڑو لا شکایت دا نبی علیہ السلام ذکر کئی دیو جنور پسی روڑو شپگ موجا مخی سرند کی اوصاف دا مومنان ذکر شو آیت نمبر 62 کے ندی سرند کی نور اوصاف ذکر کئی آیت نمبر 63 کے دا 63 نا اللہ اوصاف شروع کئی اوصاف دا عباد الرحمن دیو جنور پسی روڑو وہ موجا ہر کلمہ کی سرن کے اول او منز کے ترغیب القرآن ذکر کو آیت نمبر 1 کے او آیت نمبر آیت نمبر 34 کے 1 و 34 ترغیب القرآن ندی سرن کی اللہ رب العزت آیت نمبر 52 کے حکم دا جہاد کئی فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا تو قرآن و سر جہاد کبیر کلوے جہاد یعنی دا عقیدو رد و لو کا بیان دا توحید کا اور رد شرک کا دیو جن ور پسی روڑو یا مخ کی سورت کے وہ مبادی اللہ ذکر کرل وہ آداب اللہ ذکر کرل دا اصلاح دا معاشرے دا دفع دا فحشا ندی سرن کی اللہ وزایا لفظ زلال ذکر کئی اشارت خبر تکئی چھپا داب عمل نکے انو گمرائی دنو معاشرہ کے بڑے بے حیائی خوری گی گمرائی و خوری گی دا اللہ غضب و غصب نازلی گی دیو جنور پسی روڑو امتیازات دا سورت سرد ممتاز دے پا اعتراضنو او داغی پا جواباتو باندے خو پنوی طریقے سرا پدی سرد کی اللہ اعتراضان ذکر کئی دا منکرینو دا مشرکینو او داغی جوابات اللہ کئی پنوی طریقے سرا دویم سرد ممتاز دے پر شکایت د نبی علیہ السلام باندے دیر شمایات. دریم سرد ممتاز دے پر اوصاف د عباد الرحمن باندے. سلورم سرد ممتاز دے پا آیت نمبر 53 باندے. چرت رہو او دا خوگو بو ترمنز اللہ وی دا فرق چارا وستے رے. آیت نمبر 53. پینزم سرد ممتاز دے پا آیت نمبر 52 باندے چھے قرآن تا اللہ جہاد کبیر وی وجاہدہم بہی جہاداً کبیرا. مقصد سورت اس بات دا مقاصد و ارباؤ عالیو اور دفع دا شبہات و اللہ کی بصورت کے. مقصد دا سورت اس بات دا مقاصد و ارباؤ عالیو سلور مقاصد ذکر کئی. اگر سلور مقاصد اچت مقاصد چی دنیا تا اللہ سمرم انبیاء را لی گلیو نو دا غٹول پا بیان کی دا سلور خبر لازم او ملزوم بویو. اس بات دا توحید ہر پیغمبر قوم تا دا اللہ یو والے بیان کرے دے. دویم اس بات دا رسالت ہر پیغمبر خپل قوم تا دا خپل پیغمبرے بیان کرے دے. چو خلق زدہ اللہ پیغمبرے مو زما خبرو منے. دریم صداقت الکتاب ہر پیغمبر قوم تا دا اللہ دا کتاب دا اللہ دا صحیفو دا اللہ دا احکامو بیان کرے رے سب اچھے اغلو ورکڑے شو. سلورم ایمان بالآخرہ ہر پیغمبر قوم دا آخرت نا یرو لے رے کہ تعلق دا اللہ سر سم کے برابر کے ورنہ قیامت راتن کے رے پاغے کے با اللہ تپوس کئی حساب و کتاب بکھی گی. ندیت مقاصد اربع وی او بیان کئی اللہ شبہات او داغی جوابات. شبہات دا منکرینو دا مشرکینو او داغی اللہ جوابات کئی. تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہ دریز آئے دعوی ذکر کئی پا لفظ دا تبارک سرا چی اللہ وی خیر او برکت چون کے زیما. تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہ رد شرک فی البرکت اللہ کئی چی اللہ وی خیر او برکت پا ہر یوشی کی ذات چوم زمان سیوا بلسو خیر او برکت چون کے نشتا. تبارک اللذی خیر او برکت اچون کے دے حق ذات نزل الفرقان علی عبدہ چراویلی گلو فرق کون کے کتاب علی عبدہ پخبل بندہ باندے لیکون للعالمین نذیرا دے دا پارا چیشی دا پارا دا مخلوقاتو یرور کون کے. سلور وانا مقاصد پا دی آیات کی اللہ ذکر کرد. رنبے اس بات دا توحید نا اللہ وی تبارک اللذی خیر او برکت زان چوم اللہ وی بل سکنشی اچولے. نزل الفرقان سر صداقت دا کتاب ذکر کو راویلی گلو فرق کو ان کے کتاب مرانتے نہ قرآن دے فرق دا سب منس کے کئی دا حق او دا باطل تر منزا حق او باطل منگ سپے جندو چی قرآن تنونس فرق کئی پا مینز دا حلال او دا حرام کے منگ حلال او حرام سپے جندل چی قرآن تنونس فرق کئی پا مینز دا خالق او دا مخلوق کے مون خالق او مخلوق د صفات او نس خبرو چې قران ته نوناس دا خو چې مون قران ته کیناستونو دار سره خبر شو چې دا حق ته او دا باطل دی دا جایز دی او دا ناجایز دی دا حلال دی او دا حرام دی دا د خالق صفت ته او دا د مخلوق صفت ته دا څه دا کنه غلط نزل الفرقان سر صداقت د کتاب على عبده سر اثبات د رسالت کراوی لے گلو فرق کون کے کتاب لگدا سکولو شینو اللہ بندہ یو بلن بجلی کنیکشن ور کرے گا سر مادنا دیکھو کو میں سے کلوش اللہ عبد ہی پخپل بندہ باندھے بارنی خسر کی دی من سیا خوا پی لگی اللہ عبد ہی پخپل بندہ باندھے اس بات در رسالت لیکون للعالمین نذیرا دے د پار چشی د پار د مخلوقان تو یر ورک ان کے او یر دسن ورکی د قیامت دور جنا چی خپل معاملات دا اللہ سر سم کے ورن قیامت را روان دے اس نو ایمان بالآخرہ سلور وانا مقاصد ذکر کرے پوشے بھی توحید رسالت صداقت الکتاب او ایمان بالآخرہ تبارک الذی برکت ستوئے برکت امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ مانکی الاعطاء والنماء مال خیر ورکول او زیاتول سرد خیرنا الاعطاؤ وانما امال خیر ورکول او زیاتول سرد خیرنا کل کل ورکول او زیاتول وی خو خیر بکی نوی مثال تب گور یو تن اللہ مال دولت ورکی زیاتی خو چی سمر داغ مال زیاتی گی دمر پاغ کی بیدینی زیاتی گی تپوشه چه دا برکت نره دا سشیره استدراج ده دل اللہ یو ڈیل ورکی قارون لیم دیر مال ورکولو ورکولو ورکولو چه یو حد تی ورسولو دا آغزین اولتر اخلاس کن دا دا تم گورا کل بے کارخانو سوزی کل یو بس یو علت با پیدا سی راشی چیار سب پیوزل ختم شی دویم دے برکت ورکول او زیاتول سرد خیرنا تب اگور یو تن لبا اللہ مال دولتم زیاتی خو پاغا کی با دینداریم زیاتی کی نچه مال دولت دل اللہ زیاتی او پتا کی دینداریم زیاتی کی نو پوش چدا سر دا برکت تے پوئیگے پا خبر رکنو پوئیگے او برکت اچھو ان کے سوگ دے اللہ زکوی تبارک اللذی دا لفظ دا برکت دا پسیغه دا اسم فاعل سرهم رازی ندابشی مبارک پسیغه دا اسم فاعل سره مبارک یعنی خیر اچون کے آدارنگ لفظ دا برکت دا پسیغه دا اسم مفعول سرهم رازی یعنی مبارک سشے درا زبر مبارک سمت لبشو چی خیر پا کیا چولے شوی بھی مبارک سوک دے خیر اچھو ان کے سوک دے اللہ او مبارکی سوک دی مخلوق خیر اللہ اچھے ہی پچا کے پخپل مخلوق کے سبحان اللذی اسرا بعبدہ ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. نقول وي باركنا حوله يعني مبارك الله وي ما پکې خير اچوله او خير اچون کې سوق دے الله. نو مبارک الله دے او مبارک مخلوقات دي. نن بده بلته وي په ما کې خير واچو یا ته چې وې په برکت د پلان کې باندې اکثر دعا کوي نو یا الله دا کار مې او کې په برکت د پلان کې باندې دعا کوي دې په دې کې یا کدا وې چې ر دې په ما کې برکت اچي نو یا ساته برکت اچون کې سوک دے الله او کوي چې الله د خیر نه په ما کې خیر واچي نو ولې د الله د خیر خزاني کمی دي سن که ختم شوي ڈائریکٹ دا اللہ نہ سوال ہوگا چ اللہ زما بڑے کار کے خیر و برکت واچ او چتے ب بسم اللہ شروع کے نو خیر و برکت بب کی ولی اللہ بستا امداد ولی نہ کہ نو خیر او برکت اچون کے دے حق ذات نزل الفرقان چراوی لے گلو دا فرق کون کے کتاب راوی لے گلو فرق کون کے کتاب تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی خیر او برکت چون کے دے حق ذات نزل الفرقان علی عبدی چراوی لے گلو فرق ان کے کتاب نگور علی عبدی وی علی رسولی نوی چی بخبل پیغمبر باندی دا قرآن دا نزول پا وقت کیا دا سوی عبد وطوی دغرنگی د اسراء په وخت کې د معراج په وخت کې او د سوي عبد وته وي سبحان الذي اسرا بعبده دغرنگی الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب على عبد سوره كهف کې تاسو لستیو الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا بهترین صفت په صفاتو کې اغسل عبدیت دے چا اللہ وی زما بندو ما تا محتاج ہو نو خیر او برکت چون کے رے حق ذات چراوی لی گلو فرق کون کے کتاب بخبل بند باندی دید پارا چی شید پارا دا مخلوقاتو یرور کون کے پاس قرآن دی لراغلے چی مخلوق لیرور کی د خالق او د مخلوق په منځ کې رابطه قائم کی پاسا د خالق او د مخلوق روغ او کا د خالق او د مخلوق بخبلو کې روانه ده خالق د مخلوق نه خفه دی خالق د خپلو بندیانو نه خفه دی زګه خو قسم قسم عذابونه الله را لیږي کله د بادشاہ په شکل کې نو کله د وزیر په شکل کې نو کله دا افسر بشکل کی نو کله دا ڈاکٹر بشکل کی کله یو عذاب نو کله بل عذاب پاسا دا خالق او دا مخلوق پلو کی روغ او کا خلق تو قرآن بیان کا چه خلق با قرآن خپل عقیده او عمل برابر کی خالق تینا خوشحال شی نو عذاب نہ بدفشی کم ذات کتاب را دی گلے کم ذات خیر و برکت چون کے رے الذی حق ذات لہو ملک السماوات والارد چی خاص دل ربان سید برو دخکت دا برو ام دا اللہ بان سید اخکت ام دا اللہ بان سید قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشا و تنزع الملک من من تشا و یا اے اللہ ټول مخلوق میں پری غستو تا پور میں زان جوخڑو مالک الملک تو بانساد ٹولو بانسانوی اللہ ٹول بانسان تا تو محتاج دی مالک الملک تی بانساد ٹولو بانسانو او داسی بانساد تی الملک من تشام ورکے بانسید دنیا چاہتا چلی خوغشیم وتنزع الملک ممن تشاء او اخلی بان سیر دنیا چانچ دی خوغشی کله یو بادشاہ شي نو کله بل بادشاہ شي، کله الله یو بادشاہ کی نو هغه لري کی نو بل راولی، دغه رنگي هغه لري کی نو بیا بل راولی، بادشاہیم الله ورک یو اخلیم الله. نو الذی هغه ذات لهو ملک السماوات ولان، چې خاص دل ربا سید اسمان نو د زمکی دا، خاص دل ر اختیارات د بر او د خت دی، برم دا الله اختیار چریگی، ختم دا الله اختیار چریگی. ولم یتخذ ولدا، او نئی دی نیول ولدا نائب. کله کله انسان وی یر بادشاہ خو اللہ دے، اختیارات خود اللہ دی، خو پلان کے دا اللہ نائب دے. نو چی بادشاہ وی او دا بادشاہ نائبی، نو دا بادشاہ دا نائبم سنا سا اختیار وی. نو اللہ وی بادشاہ زیما ما ازان لسوک نائب ندے مقرر کرے. ولم یتخذ ولدا، او نئی دے نیولے سوک نائب ولدا سوک نازولے. مونگ سور اخلاص کی وایو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ ایک یو دے، داس یو دے چی اللہ بی نیاز دے. لم یلد ولم یولد، نت سوک پیدا دی او نت چا پیدا دے، نئے سوک نائب شتو نا اللہ دا چا نائب دے، ند اللہ اولاد شتو نا اللہ دا چا پا اولاد کرے. ولم یکن لہو کفواً احد، او نشترے پا مثل دا اللہ باندے اس یوتن، و دا اللہ پا رنگ اس سوک نشتا، نا برا اسماننو کی او نخکت ازمگو کی. نولم یتخذ ولدا، اس کسو کوئی چی پلان کے دا اللہ ناز ولے دے، وے صاحبت دروغے، زگا قرآن کی اللہ پخ پلوئی چی ما زان لسوک نائب ندے مقرر کرے. نو چار کلا اللہ زان لندے مقرر کرے، نو موتا لدا اختیار چارا کو چی اللہ لنائبان مقرر شروع کو. نو موستا دا اختیار شتا، ہاں دعوت خدای تو مکوا چې ته ځان له د اختیار مقررې چې پلان کې نائب دو ډنګره نائب دی. ولم یکن له شریک فی الملک، کله کله وی دی پلان کې لا الله ای سور کړی دا دا الله د برخي خاوندې وای، کله کله وی دا دا الله د برخي خاوندان دی، دی له برخو ای سور کړی دا الله وای. ولم یکن له شریک فی الملک، او نشترے دی اللہ لرا شریک د برخ خاوند، شریک حصہ دار فی الملک پہ بادشاہی کے، فی الملک پہ اختیاراتو کے. اللہ وی زما سو کی صدار نشتا، ماڑو چال برخ وی سند ورکڑے کا ورکڑے. وہ خود خپل محبوب کتاب کے بے ویلو کنا، ہاں چی پلان کے دا پلان کی زوی غلم اختیار ورکڑے، دغرنگی پلان کی پیغمبر لم اختیار ورکڑے، اگر دیزی موار دے ردیزی موار دے، پلان کے فرشتے لم اختیار ورکڑے، پلان کی پیری لم اختیار ورکڑے، ویلی بھی اکر چنی دی ویلی واللہ وی ما چالے ایسا ند ورکڑے، نظمہ اتا سلو وی چر دادا اللہ ایسا دار دے، او اللہ دل ایسا ورکڑے دے رب رخی خاون دے. خود دروب وی کنا. وخلق كل شيء، او پیدا کڑے دے ہر یو شے، ہر یو شے چا پیدا کڑے دے، دارش نوال تر فرش پورے سجری دار سے مخلوق دی کڑا چا پیدا کڑی، چا پیدا کڑی اللہ. تو خایا تا تیچی را مدد کے لن یخلقو زبابا، اللہ وی چری چری نشی پیدا کولے یو مچ، مچ پیدا کول غلری خبره، کاللہ وی مچ چیزا شے اتختی امتی نشی واپس کولے. سورہ حج 73 نمبر آیات کی تاثر استی واللہ سمہ پارک، اللہ وی مچ نشی پیدا کولے، ماشے نشی پیدا کولے، یو میگے نشی پیدا کولے. نچار کل خالق ندین ولی را مدد کے. وخلق كل شيء او پیدا کړي دې هر یو شی فقدره تقديرا دا تی چرا مرد کې دا چا پیدا کړي دې چا پیدا کړي او عیسیانو تاسو چې عیسی علیہ السلام را مرد کوي نو عیسی علیہ السلام چا پیدا کړي د عیسی علیہ السلام حفاظت چا کړي د عیسی علیہ السلام پالن او تربیت چا کړي الله نو الله ولې نه را مرد کړي عیسی علیہ السلام چې ژوند دی او د چا عبادت به کولو ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم یقینا الله رب زما او رب ستاسو دی نو خاص دی یو الله عبادتو کې او د الله را نیغه دا آل عمران 52 نمبر آیات کې تاسو لستیو 51 هلته تاسو لستیو دغه رنګه عیسی علیه السلام چې واپس راځي به قیامت ته نږدې زمانه کې او څلوېښت کاله به صحیح بګي زموږ د ایمان دی د مسلمانان چې هغه به راځي اوس بر آسمانونو کې دی او راځي به او بیا به د نبی صلوات وسلام صداقت کوي چې آو دے دا الله رښتینی پیغمبر و ساجیبه کار دے کم پیغمبر چې الله را لېږلی نو چې خلکو د هغه تکذیب کړی نو پسې بل پیغمبر الله را لېږلی د هغه د تصدیق دپاره چې دا مخکې کمو نو دا رښتینی پیغمبر نبی علیه السلام اخرنی پیغمبر و تصدیق ته اړ وروسته څوک پاتې نو ړوندو خو ټولو تصدیق کړی چې اخري پیغمبر به راځي خو رستو سوگنو اللہ عیسیٰ علیہ السلام تو سلام عیسیٰ کو رستو بیرا لیگی بڑا آسمانونو کی دے او قیامت تنیز دے زمانہ کی بیرا لیگی او بیا بس سلوی اخکال با صحیح کئی او پدر رنگی پٹول دنیا کی دے اسلام جنڈ بوچتے او یو بم کافر نپا جگی گی ٹول بم مسلمانانی کافرانو سر با جنگ کئی او ٹول بختم کی او د نبی علیہ السلام تو سلام تصدیق او صداقت او رښتینوالی بکړي دا زمونږ ایمان دی نه عیسی علیہ السلام د چا عبادت کړه دا هغه الله عبادت ولې نه کې عیسی علیہ السلام خو یې زم د الله عبادت کوم تاسو هم د الله عبادت وکړي دا خو نه وایي چې زه ستاسو رب یم زما عبادت وکړي علی رضی الله تعالی عنہ چې ژوند دی د چا عبادت یې کول د نبی علیہ السلام د چا د الله عبادت یې کولو نو تو ولی دا اللہ عبادت نکے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی جوندیو اغیب دا چا عبادت کول اچھا عبادت کول دا اللہ نو تو ولی دا اللہ عبادت نکے اغیب رامدت چھ چا تا ویلی جڑا و فریاد بے چا تا کول اللہ تا نو تو ولی اللہ تا جڑا و فریاد نکے نو وخلق کل شی دا ټول زما د الله مخلوق دی فقدره تقدیرا اندازه کړی دی دوی لره په اندازه کولو سره هر یو شی الله اندازه کړی دی واتخذو من دونه الها اونی ول دی مشرکان به دا الله نه الهتن مددګاران زجر مشرکان ته دا الله نه سی وای مددګاران اونی ول دا سی لا يخلقون شيئا چې نشي پیدا کولې څه شی لا هیڅ شی نشي پیدا کولې وهم يخلقون دړوان د آیت کې 15 خبرو کې ښه 1 2 3 په بیا ولیکه 15 خبرو کې یو له ملک السماوات والارض دویم ولم يتخذ ولدا دریم ولم يكن له شريك في الملك دریم وخلق كل شيء او پنځم فقدره تقديرا هر یو شی الله اندازه مقرر کړی دی اشاره کوي تقدیر ته چې دا اسمکه او د اسمانونو د پیدایښ نه 50,000 کال وړاندې الله د هر انسان تقدیر لیکلی د هر انسان تقدیر الله لیکلی دی دی به ښه کوي که بد به کوي جنتي به وي که جهنمي به وي دا انسان چې اوس څه کوي د هر سره د تقدیر کې لیکدی هر یو شي له الله اندازه مقرر کړی او زجر مشرکانو ته او هغه کس اونیول دی مشرکانو بې د الله نه مددګاران لا یخلقون شیئا دوی نشی پیدا کولی شی انسه شی لره وهم یخلقون او دوی دی پخپل پیدا کړی شوی مچ نشی پیدا کولی او الله وی حال دا دی چې پخپل پیدا کړی شوی پخپل زما مخلوق دی ولا یملکون لانفسهم واقدار ندی د پاره د خپل ځانونو دور رند تکلیف د فکورو ولا نفع او نه د فائدې رسولو نه ځان ته فائدې رسول شي نه د ځان نه تکلیف د فکول شي نه تا ته فائدې رسول شي او تکلیف د نه د فکول شي ایسی اختیاری نشتا ولا يملكون موتن او واقدار ندی موتن د ځان نه د مرگ د فکولو. الله وی واقدار ندی چې د ځان نه مرگ د فکی. مرگ د چا خوخی؟ مرگ د چا خوخی؟ مرگ خو د چا نه خوخ کړه؟ څوک وایي چې رب ما دې مرگ نه چې زه دې مړ شم؟ کړه دې ولی اختیار کې مرگ د فکول وی نو پکار د چې ځان نه مرگ د فکړی وی. ولا حیاتن او نه د ژوند زیاتولو چې ژوند دی وو نو ځان له ژوند زیات کړی دی چې کوم ولا الله مقرر کړی وو د هغې نه ځان له زیاتولی شو. ولا نشورا او نه د دوباره پورته کېدو د قیامت پورت به ځان د قبر نه پورته کولی شي یا اوس ځان را پورته کولی شي د قبر. قبر د چا خوښ دی؟ د چا نه دی خوښ کړه؟ ولې ځان نه روباسي د قبر نه؟ ورته ایسي شته، نه ورته هیټر شته، نه ورته لایټ شته، نه ورته پکې شته، نه بستره شته، ځان ولې نه روباسي؟ خو اختیار یې نشته. موتا لامبولی دی، موتا کټ کې اچولی دی، کفن کړی هم دی، جنازه هم پې کړې ده، موتا دفن کړی دی، خاورې هم پېړولی. خپل اختیار و ایس اختیار. ولا نشورا او نه د دوباره پورته کولو. نور به انشاءالله بیا وایو.